Media Expert. Rowery MTB, miejskie, trekkingowe, crossowe i elektryczne, znanych marek, w super cenach znajdziesz w Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 11 dzień sierpnia. Minęła 20. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Po tragicznym wypadku w okolicy Tczewa zablokowana autostrada A1 w kierunku Łodzi. Fundacja Polskich Hoteli Niezależnych zabiera głos w sprawie afery z dotacjami z KPO. Tłumy turystów w Zakopanem. W stolicy Polskich Tatr wypoczywają tysiące osób. Jedna osoba zginęła w wypadku na autostradzie A1 w powiecie tczewskim. Na wysokości miejscowości Olsze zderzyły się 3 ciężarówki i bus. Wybuchł pożar. Droga w kierunku Łodzi jest zablokowana. Trwa akcja gaśnicza. Relacjonuje kapitan Konrad Majewski ze Straży Pożarnej w Tczewie. Zadysponowano łącznie aż 10 zastępów, z tego względu na samochody ciężarowe, dużo materiału palnego, więc żeby jak najszybciej opanować i ugasić pożar. Strażacy apelują o omijanie miejsca wypadku. Nie wiadomo, kiedy ruch zostanie przywrócony. Hotelarze obawiają się utraty reputacji i zaufania. W ich ocenie takie skutki może mieć nagłaśnianie afery związanej z dotacjami z KPO dla branży hotelarsko-gastronomiczno-cateringowej. Nieuzasadniony hejt i medialny zamęt prowadzi do wstrzymania refundacji już zrealizowanych projektów, co w znaczny sposób pogłębi problemy płynnościowe wielu firm, pisze w wydanym oświadczeniu Fundacja Polskich Hoteli Niezależnych. Nikt tych pieniędzy nie dostawał na piękne oczy, mówi właścicielka 2 hoteli w Białymstoku Anna Narel. Podmioty składały wniosek, przeszły weryfikację formalną i merytoryczną. Zostało przyznane to dofinansowanie. Następnie z własnych środków zostały zakupione i należało rozliczyć to. Była to kwestia dywersyfikacji lub rozszerzenia działalności gospodarczej. Nie było to absolutnie nielegalne. Miało to wesprzeć przedsiębiorstwa, całą branżę hotelarską, gastronomiczną, która w czasie pandemii była najbardziej branżą pokrzywdzoną. Fundacja zwraca uwagę, że na 13 tysięcy wniosków o dotacje z KPO pozytywnie rozpatrzono ponad 3 tysiące na 1 200 000 000 zł. Opozycja mówi o potrzebie powołania komisji śledczej do spraw wydatkowania środków z Krajowego Planu Odbudowy. Pomysł krytykuje wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Zanim opozycja będzie powoływać komisje śledcze, to najpierw niech przychodzi na te, na które jest wzywana. Jeżeli chodzi o sprawy, które trzeba wyjaśnić i wypalić, że razem naprawić błędy, oczekujemy jak najszybszego działania. Tutaj te wszystkie działania, które podjął premier. Jutro informację w tej sprawie ma przedstawić podczas posiedzenia rządu minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Jako jedyny polski policjant był 3-krotnie odznaczony medalem za ofiarność i odwagę. Nie żyje Jerzy Dziewulski, antyterrorysta i polityk. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Lewicy wspomina go jako wybitnego człowieka, który kochał Polskę. Pracował i oddał swoje życie zawodowe Polsce. Związane było ono ze służbami, które dawały bezpieczeństwo. Praca zaczynała się w służbach ochrony lotniska. Następnie przez lata, również przez swoją pracę w polskim parlamencie, wielokrotnie oddawał to, czego się nauczył, tym wszystkim, którzy mogli z jego doświadczenia korzystać. Jerzy Dziewulski miał 81 lat. Morderca, gwałcicieli i pedofil Józef Fritzl chce wyjść z więzienia. 90-letni Austriak, który przez ćwierć wieku więził i gwałcił córkę, złożył wniosek o przedterminowe zwolnienie. Skazany na dożywocie, spędził za kratami ponad 16 lat. Gdy córka Józefa Fritzla skończyła 18 lat, mężczyzna zamknął ją w zbudowanym specjalnie w tym celu lochu pod domem, w którym dalej mieszkał z resztą rodziny. Żonie i otoczeniu wmówił, że nastolatka uciekła do sekty. Mieszkaniec północnoaustriackiego Amstetten przez 24 lata gwałcił swoją córkę, w efekcie czego urodziła 7 dzieci. Choroba jednego z nich doprowadziła do uwolnienia kobiety i jej potomstwa, a tragedia odbiła się szerokim echem na świecie. Wymierzając najwyższy wymiar kary, sąd nie miał wątpliwości. Zgodnie z prawem, po 15 latach osadzony ma prawo ubiegać się o zwolnienie. Myślę, że nawet on zasługuje na taką szansę, powiedziała prawniczka Fritzla Astrid Wagner. Adwokatka przygotowała dokumenty, z których wynika, że mężczyzna jest już niegroźny i żałuje nieszczęścia, do którego doprowadził. Sąd rozpatruje wniosek. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Tłumy turystów przemierzają tatrzańskie szlaki. Według szacunków Tatrzańskiej Izby Gospodarczej do Zakopanego dotarło około 120 tysięcy osób. Połowa sierpnia to w górach szczyt sezonu wakacyjnego. Podoba mi się, tylko straszne kolejki. Piękna pogoda, piękne góry, no cóż więcej. Akurat tutaj, bo niedawno byliśmy nad morze, na Mazurach, także teraz musimy trochę w góry pochodzić, spalić tłuszczyk. Oblężenie tutaj w Zakopanem jest bardzo duże. Tak, ruch spory, ruch jest bardzo duży. Jeszcze przyznam szczerze, nie spotkałem się w górach z takim ruchem jak teraz. Kocham góry. Góry są piękne. Super, po to tutaj przyjeżdżamy. Po świeże powietrze, po wspaniałe widoki gór.

były rzecznik prasowy przewodniczącego Solidarności. Za kasami jest winda, wjedzie pan na drugie piętro, po lewej stronie od windy jest biuro prezydenta Wałęsy. Jest listopadowy, chłodny poranek w Gdańsku. Idę do biura Lecha Wałęsy w Europejskim Centrum Solidarności. Drugie piętro. Ku mojemu zaskoczeniu, umówienie się na spotkanie z prezydentem nie było takie trudne. Wystarczył jeden telefon do sekretarza prezydenta i jeden e-mail. Pożądane pytania o prognozy. Absolutnie wykluczone pytania zbyt rozbudowane, refleksyjne lub filozoficzne. Nie daj Bóg, by dotyczyły przeszłości. Wałęsa ma krótką pamięć. Nie uprzedzać pytań. Wałęsa wie, że jego mocną stroną jest improwizacja. Podchodzi do mnie jeden z pracowników Lecha Wałęsy. Ze względów bezpieczeństwa muszę pokazać swój plecak. Czas wywiadu jest limitowany i Wałęsa sam na początku mówi: ma pan 10 minut. Dzień dobry, panie prezydencie. Proszę siadać. Dziękuję. Jeśli będzie pan stawiał uładzone pytania, otrzyma pan uładzone odpowiedzi i skończy się o czasie. Bardzo proszę, dla pana reportaże Polskiego Radia. Dziękuję. Prezydent żartuje, że to dobrze, że upominek wręczam mu na początku spotkania, bo potem mogę się jeszcze rozmyślić. Na ścianie wiszą krzyż, portret Jana Pawła II, obraz z Józefem Piłsudskim na kasztance, a także ostatnia wieczerza. Uśmiecham się, ale atmosfera jest napięta. Obok nas siadają sekretarz oraz ochroniarz. Przysłuchują się, a to nie sprzyja pogłębionej rozmowie. Mówię, że wyjątkowo łatwo umówić się z prezydentem. Mam pewne obowiązki, no mam mi tego Nobla i jednak kiedyś mi zaufano, no teraz trzeba spłacać długi. W ostatnich latach nie było pana w mediach publicznych, prawda? Nie mam, w życiu różnie bywa, raz na wozie, raz pod wozem. No ale jak pan się z tym czuł, że próbowano jakoś wymazać pana, tak, z tej historii? Wie pan, ja nie robiłem dla historii, ja robiłem, bo tak mnie wychowano, bo kocham mój kraj. Zapłaty są różne. Za to samo siedziałem w aresztach, w więzieniach, za to samo byłem prezydentem, a więc teraz pytanie jest, czy za to, co robiłem i będę robił to samo, gdzie mnie los umieści. Nagranie z Archiwum Polskiego Radia. W tych małych wioskach, gdzieś tam na peryferiach kraju, tam są proste zasady, białe, znaczy białe, czarne, czarne. I te zasady proste, takiej prostej logiki, prostej uczciwości, one nie pasowały, kiedy ja powiększałem swój punkt widzenia, kiedy widziałem więcej, kiedy zacząłem chodzić do szkoły, kiedy potem jeździłem do różnych miast. To wszystko powodowało, że to mi się nie zgadzało z moim wychowaniem. Przywódcą nie jest się z wyboru, przywódcą trzeba się urodzić. Opowiada Danuta Kuroń, historyczka, działaczka Solidarności, żona opozycjonisty Jacka Kuronia. Jak zaczęły się strajki w Soczni, to oczywistością było, że to jest ten człowiek, że to jest właściwy człowiek na właściwym miejscu. Najlepszy. Pamiętam, że Jacek mi to opowiadał. W lipcu w Słupsku był ktoś, kto miał proces polityczny. Pojechali na ten proces z Warszawy samochodem w parę osób i z Gdańska Jacek Taylor. No więc te dwa samochody się tam spotkały i okazało się, że Lech Wałęsa też był na tym procesie. No i Jacek opowiada, że już wszystko się skończyło. Mówi, tu sobie inteligencja wsiada do jednego samochodu, wraca do Gdańska. No to Jacek interweniuje u Jacka Taylora, mówi, słuchaj, tu jest dwóch chłopaków, bierz ich do samochodu i zawieź. On mówi, nie mogę, bo wiozę protokolantki. W lipcu 80 roku nie znajduje się miejsce dla Lecha w samochodzie, a we wrześniu 80 roku każdy by chciał móc przewieźć Lecha swoim samochodem. I że przez te dwa miesiące taki skok. Przeszłość jest dla dziennikarzy, dla historyków, natomiast dla człowieka normalnego to liczy się dziś i jutro. Pierwszy dzień już po podpisaniu rozmów, czy tam kolejne dni, I już Wałęsa był jak król. I przyjmował tę atencję jako coś, co mu się należy. Wspomina Janina Jankowska, reportażystka, działaczka Solidarności, autorka dokumentu Polski Sierpień, za który otrzymała nagrodę Prix Italia. Kiedy otrzymał Nagrodę Nobla, on mnie zaskoczył czymś, co wtedy wydawało mi się bardzo wręcz rodzajem zdrady, a po latach oceniam, że to było mądre, bo on powiedział, że kiedy będziemy wolnym krajem, to trzeba sztandary Solidarności zwinąć, wsadzić do pięknych kufrów i tylko wydobywać w okresach niebezpiecznych. Wręcz bluźniercze sztandary Solidarności zwinąć, to mi się nie mieściło w głowie. Ale jemu chodziło o to, że Solidarność powinna stać się związkiem zawodowym, a nie ośrodkiem politycznym. Zrozumieć czasy, jakich przyszło nam żyć. Jak to zrozumiemy, to resztę się uda zrobić. To była jego siła, że on stawał na bramie i on mówił językiem, który był wolny od nowomowy, który docierał do ludzi, który porywał. Idziemy do pracy w poniedziałek, ale musimy mieć załatwioną sprawę. Będzie czarno na białym. Ale to będzie, a my chcemy mieć. No już żeśmy się podpisali, jakby nie było. Panie premierze, tak. Jakby nie było, tak. Tośmy się podpisali. Oczywiście. I dlatego też ja uważam, że 50% mamy załatwione. A jak już się coś napisze piórem, to się tak oczywiście nie wymarze łatwo. Panie premierze, tak, ale jeszcze mamy wiele spraw niedopracowanych. Czy to historia postawiła go w takim miejscu? Czy to on stworzył historię? Być może i jedno, i drugie. Pewne jest, że nikt inny nie byłby w stanie poprowadzić tego strajku. Borusewicz był jego głową. On to wszystko wymyślił. Ale Borusewicz by nie stanął na płocie czy na wózku akumulatorowym. Nikt by go nie słuchał. Gwiazda niewątpliwie był mocnym elementem komitetu strajkowego. Dobry w tych dyskusjach z Jagielskim, ale gwiazdy inżyniera też by nikt nie posłuchał. Musiał być robotnik. Między Lechem Wałęsą a Andrzejem Gwiazdą i Anną Walentynowicz dochodzi do konfliktu. Opowiada o tym profesor Andrzej Friszke, historyk, były redaktor tygodnika Solidarność. Był to konflikt o miejsce w Solidarności. Znaczy, dlaczego Wałęsa ma być taki ważny? A co, my nie byliśmy równie ważni? W latach 90. Mija 8 minuta wywiadu z prezydentem. Lech Wałęsa jest już mocno zniecierpliwiony. Dwa pytania i koniec. No to proszę powiedzieć, dzisiaj, jak pan patrzy na swoje przeszłe lata, to z czego pan jest najbardziej zadowolony, a z czego nie? Zadowolony jestem, że przeżyłem. Czekam na nowe, większe rozwiązania, niż do tej pory udało mi się wykonać. Proszę pana, byłem świetny w rozbijaniu starego porządku i to mi się i nam udało, temu pokoleniu. Ale ja wolałbym budować, bo po tym zburzeniu trzeba coś zbudować. Zgłaszam pomysły na budowanie. Albo je przyjmijcie, albo poprawcie, to ja będę realizował poprawione. A na przykład dlaczego prezydent Zełenski nie chciał skorzystać z pana pomocy? Kto? Prezydent Zełenski. Nie jest na tej wysokości rozumowania, co ja. Ja zgłosiłem pomysł, kiedy wyszła ta cała sprawa. Powinien dobrać sobie noblistów, generałów i innych, wielu, wielu grup, abyśmy solidarnie, cały świat solidarny pomagał mu w walce. No nie zrozumiał tego i nie odebrał. Myślę, że ja będę z pistoletem latał, że to przecież nie ten wiek i ja nie mogę tego robić. W związku z tym nie kupił mojej koncepcji, no a jednocześnie ja nie chciałbym przeszkadzać. Co by nie powiedzieć, że jakoś się z naszymi układa, jakoś im tam idzie i moje wejście, no jednak by trochę to destabilizowało. To musimy znów zrozumieć, że gdybyśmy nie uciekli do Unii, do NATO, to my byśmy mieli wojnę z Rosją, a nie Ukraina. Dziękuję. Panie, może pan wymaga, panie. To cholery, to jest miliony trzeba. Co pan chce za darmo taką robotę robić? Audiencja trwała kwadrans. Trzeba się przygotować na krótkie dnia, nie jak książki, przecież ja nie będę z panem książki pisał. Po wywiadzie podchodzi sekretarz i przekonuje mnie, że bardzo dobrze mi poszło. 15 minut nagrań to świetny wynik, zwłaszcza, że prezydent kilka dni temu wyszedł ze szpitala. Dla mnie to zawsze było normalne, że mam takiego tatę, jakiego miałam, bo zawsze, odkąd pamiętam, był sławny i popularny. Magdalena Wałęsa. Choć nigdy nie mogłam zrozumieć tego, że ktoś mógł mnie nienawidzieć, dlatego że nie zgadzał się z moim ojcem. Ja nigdy tego nie mogłam zrozumieć, no bo z jakiej racji? Czy co ja zawiniłam? I to mnie najbardziej bolało. I słowa były mi powtarzane ludzi, których myślałam, że mnie lubią, którzy wydawało mi się, że mnie szanują i traktują mnie jako Magdę, a nie Magda, córka prezydenta. Skontaktowałem się z Marią Wiktorią Wałęsą, córką prezydenta. Tak odpisała na moją wiadomość. Dziękuję, muszę odmówić. Ciekawa jestem pana materiału, lecz moja w nim obecność jest zbędna. Pozdrawiam serdecznie. Niech będzie prawdziwie. Mój ojciec jest fascynującym człowiekiem. Byłam żoną Jacka i mogę powiedzieć, że wielki człowiek dla rodziny to jest duży ciężar. Tak, to jest to... Ale warto, warto. Rok 1991. W studiu radiowym witamy prezydenta Rzeczypospolitej, pana Lecha Wałęsę. Witamy małżonkę pana prezydenta, panią Danutę. Kłaniamy się pięknie. Dzień dobry państwu. Oczywiście żona jest tylko dlatego, że nie zdążyłem ją odwieźć z kościoła do domu i dlatego jest razem ze mną. Kiedy pan prezydent weźmie się za tych wszystkich uprzywilejowanych? Przecież u nas są ludzie, którzy nie płacą w ogóle ryczałt tylko za gaz i światło. Te wszystkie zniżki wojskowe. To przecież to za to, żeby się wziął. Już się za to zabieramy, ale to jak PiS korze, jak węże. Jak zapię za głowę, widzę tylko ogon. Poza tym jesteśmy niezadowoleni, że jeszcze nie weszła w życie ustawa antyaborcyjna i że są sklepy porno. Te sklepy powinny być jak najszybciej zlikwidowane. Proszę, to jest temat, pani nie mówi w imieniu całej Polski. Ja jako człowiek wiary mam też określone zdanie na ten temat. Natomiast znów, wszystko musimy w sposób cywilizowany, demokratyczny pozałatwiać tak, by to miało ręce i nogi. Dostaję drugą szansę. Zaproszenie na zamknięty wykład w Ożarowie Mazowieckim. Prezydent będzie przemawiał do ludzi biznesu. Tylko jedną strukturę mamy niezłą. Przepisy o ruchu drogowym. A tak to dziś świat wygląda, jakbyśmy zdjęli znaki i przepisy. Stare nie pasują, a nowych nie ma. Ja uwierzyłem w demokrację, dzisiaj no, trochę przegrywam. Ocenia się go jako prezydenta średnio. Powtórnie nie został prezydentem, to jest najlepszy dowód. Gdyby Lech Wałęsa został premierem i robił to, co przedtem, czyli pilnował, żeby ta Rada Ministrów podejmowała dobre decyzje, to by było rewelacyjnie, rewelacyjnie. Niewątpliwie Wałęsa chciał zaistnieć jako lider. A z drugiej strony, no niewątpliwie, on czuł swoim nosem społecznym rosnące niezadowolenie, rosnącą frustrację. To jest początek planu Balcerowicza, gwałtowny skok cen, zamrożenie płac, pierwsze bankructwa zakładów. Dużo jest takiego napięcia społecznego, które było niewątpliwie. Uznał, że on popłynie na tej fali. No a różni, prawda, którzy zamierzali w tym momencie zrobić karierę na karierze Wałęsy, się podłączali. Pierwszym był Jarosław Kaczyński. Jarosław Kaczyński został senatorem dlatego, że Wałęsa tego chciał. Bo to była wtedy osoba taka poręczna w kręgu Wałęsy. To nie była postać szeroko znana. On się stał dopiero postacią średnio rozpoznawalną, jak został szefem tygodnika Solidarność, który odebrał Mazowieckiemu i następnie przekształcił w trybuna ataku na rząd Mazowieckiego. No a potem stworzył Porozumienie Centrum. On sobie wyobrażał, że będzie liderem. Liderem kraju. Jeszcze może nie wtedy, ale na pewno będzie liderem w tych relacjach Wałęsa on. Czyli on będzie mówił Wałęsie, co ma robić, a Wałęsa to będzie robił. No ale okazało się, że z Wałęsą się tak nie da. Wałęsa no, wszedł jak burza na fali tej wojny na górze. Skutkiem tego było głębokie pęknięcie Solidarności. Stracił zaufanie do ludzi, którzy go prowadzili, doradzali od 80 roku do 89. Tej nieufności, się nie pozbył, więc skazał się na drugi garnitur. Byłem już tak zmęczony, a przyjaciele moi i wrogowie już tak mi dawali popojeć, że już nie miałem siły. Już normalnie mdlałem przy stole, padałem, tak byłem zmęczony. I w związku z tym bym nie przeżył. Dzisiaj nie było na spotkaniu, gdybym został prezydentem jeszcze na jedną kadencję, prawdopodobnie. Zdecydowanie łagodniej prezydenturę Lecha Wałęsy ocenia profesor Leszek Balcerowicz, ekonomista, wicepremier w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Lech Wałęsa może trochę intuicyjnie docenia rolę wolnej gospodarki. Nigdy nie miałem problemów w tym sensie, żeby Lech Wałęsa próbował ingerować w reformy, za które odpowiadałem. Nawet jeżeli miał doradców, którzy go do tego zachęcali, ale ich nie słuchał na szczęście. Jeżeli coś Lechowi Wałęsie zaszkodziło w dalszej karierze politycznej, to, że był sobą, a nie był takim klasycznym politykiem, tylko mówił prosto z mostu. Może nie czasami, nie zawsze mu to wychodziło, ale jest przecież zapamiętany i słusznie jako wybitny polski polityk. Wszystko to, co mówimy do tej pory, odbywa się w świecie, w którym Związek Radziecki, bo tak się nazywało państwo, dominuje. Polska nie jest suwerenna. W Polsce stacjonuje kilkadziesiąt tysięcy wojskowych sowieckich. Tu są wielkie wyrzutnie rakiet. Polska jest w sensie militarnym zdominowana przez Sowiety. Rosjanie do domu. W sobotę rano z warszawskiego Dworca Wschodniego odjechał pociąg wiozący ostatni pododdział wojsk rosyjskich. Poprzedniego dnia generał Leonid Kowalow złożył Lechowi Wałęsie meldunek o zakończeniu operacji wycofywania wojsk rosyjskich z Polski. Prezydent w swym wystąpieniu podkreślił, że w tym momencie kończy się pewna epoka w historii obu państw. Epoka rozpoczęta 17 września 1939 roku. No, Wałęsa był postacią światową, znaną na całym świecie. Przywódcą Solidarności, legendą w pewnym sensie. I on to wykorzystywał na przykład właśnie w relacjach z Rosją. Jelcynem, tą ekipą, która chciała też pokazać, że ona nie jest po prostu kolejną ekipą Związku Radzieckiego, że oni są demokratami, że oni chcą wolnej Rosji. No to Wałęsa jest sojusznikiem. To była, oczywiście nie można tego przeceniać, bo tam byli analitycy rosyjscy, którzy bardzo pilnowali rosyjskich interesów. Ale ten element pozwalał pewne rzeczy rozgrywać, zmiękczać opór, tworzyć taką atmosferę, w której żądania na przykład właśnie wycofania wojsk czy wyraźnego przesuwania się Polski na zachód nie były tak ostro kontestowane, jakby to było w innej sytuacji, w takiej atmosferze, jaką mamy dzisiaj w Rosji. Takich polityków jak Putin wtedy tam nie było. Dzień dobry, dzień dobry. Na rozmowę o przywódcy Solidarności zgadza się prezydent Aleksander Kwaśniewski. Ich polityczne starcie w kampanii prezydenckiej w 1995 roku było na tyle ostre, że przez wiele lat Lech Wałęsa unikał swojego politycznego rywala. Relacje moje z Lechem Wałęsą, można powiedzieć, to jest taki materiał filmowy, a nie tylko radiowy. Jego puenty, jego konkluzje były krótkie, ale trafne. On wtedy zaimponował mi swoją intuicją. Bo niestety, wie pan, intuicja ma to do siebie, że ona faluje, ona jest i znika. Więc w tamtym okresie, 89 roku, podobnie jak moim zdaniem w okresie 80-81, także na początku stanu wojennego, Wałęsa miał niezwykłą intuicję, takie rozumienie, takie czucie przez palce problemu. To nie była jakaś wyrafinowana analiza intelektualna, ale to było takie czucie, które albo człowiek ma, albo go nie ma. Bardzo go doceniałem przy okrągłym stole, a później już nasze kontakty były takie no, częstsze, bo działo się wiele, wiele rzeczy. Panie, gdybym miał wasze pieniądze, wasze wykształcenie, 10 dobrych bym miał, żeby wam się chcieć piękną Polskę będziemy mieć. Panie, jakie ja miałam szanse? Robotnik, kupę dzieci. Bez pieniędzy. Nie patrz pan, tylko miałem wiarę w Boga i wiarę w to, co robię. Zobacz pan. Dzisiaj mądrzy ludzie słuchacie mnie. A pan jest dużo lepszy. A panu się nie chce chcieć, panie. Do redakcji zapraszam Michała Marszała, byłego dziennikarza tygodnika Nie, założonego przez Jerzego Urbana, rzecznika rządu w latach 80. Michał Marszał często zagląda na Facebooka prezydenta i tworzy o nim memy. Ponoć najgorsza rzecz, jaka jest, to jest opowiadanie mema osobom, które tego nie widzą. La Cucaracha i Pen wkracza. Tutaj widzimy Lecha Wałęsę w takim meksykańskim kapeluszu. My jako memiarze, powiedzmy, czy twórcy internetowi, często potrzebujemy tak zwanych templatek, czyli obrazków, na które można coś wrzucić, i Lech Wałęsa ich dostarcza bardzo dużo. Jest na przykład z gołym brzuchem na plaży w Miami. Zespół Rolling Stones zakładał i Noemu podpowiadał, co ma zabrać na barkę i że może by warto wypłynąć. Wszystko, co na świecie powstało, dobre i złe, jest zasługą Lecha Wałęsy. Mnie trochę dziwi, że wokół niego nie ma człowieka, który by go tam może przystopował raz czy drugi, bo Lech Wałęsa też udostępnia jakieś filmiki o UFO, różne piosenki, twory AI, które myśli, że są prawdziwe. No zdarzają się też jakieś piosenki, typu Matka Boska, że coś śpiewa. No wszystko to jest bardzo urocze. Zachęcam pana prezydenta, żeby częściej publikował. No i tak to wygląda. Myślę, że bardzo trudno mu doradzać i on tych rad faktycznie nie słucha. To był szczyt pandemii i wtedy Lech Wałęsa ogłosił światu, że szuka pracy, bo przez to, że te wykłady, na które jeździł i po świecie i tam swoje mądrości opowiadał, że to się urwało, no to on stracił źródło dochodu. Napisałem do niego maila. Szanowny panie prezydencie, zgodnie z treścią ogłoszenia i doniesieniami medialnymi zwracamy się z propozycją pracy. Promocją tygodnika Nie w Polsce i za granicą. Zapłacimy wspomnianą stawkę za godzinną konsultację. Podawał, że to jest... 20 000. Tak, 20 tysięcy, cena do ustalenia, spotkanie 1-2 godziny. No było nas na to oczywiście stać. A jeśli się uda, chętnie podejmiemy długofalową płatną współpracę. Ta płatna współpraca oczywiście to nieprzypadkowe. Prosimy o odpowiedź. Z poważaniem Michał Marszał, tygodnik Nie i tutaj mój numer telefonu. Osobiście mi nie odpisał, ale upublicznił całą tę korespondencję, czyli to, co tam odpisałem, razem z tym, co on o tym sądzi. Jestem zaskoczony. Większość zachęca mnie, by zgodzić się. Ja jednak uważam, że nie wszystko jest na sprzedaż. Mimo, że jestem w potrzebie, odmawiam. No i cóż, to też jest to jakiś element odwagi, żeby były prezydent powiedział, że jednak jest w kryzysie finansowym. Lech Wałęsa ma też talent do tego, żeby złośliwie odpowiedzieć, czy nie pójść nawet na to, żeby w czasach kryzysu pieniądze były ważniejsze niż godność. To jest cała pułapka, wie pan, podręczników do historii, które uładzają, idealizują polską historię. Zamienia się w taką bajeczkę dla grzecznych dzieci. Jest też, obok tej legendy o Wałęsie, jest też czarna legenda Wałęsy. Czarna legenda, gdzie się mówi, że on jest, od początku był agentem. Praca Lecha Wałęsy, jego życie sprawiło, że nasze życie jest bez porównania lepsze. I nasz kraj w ogóle odzyskał niepodległość. No, czego chcieć więcej? Nie, naprawdę, to jest... Czyli tutaj nie widzi pani jakiejś winy Wałęsy, że mówi o tym, że nie był agentem, prawda? Bo nie był. Bo on nie był agentem. On nie był agentem. Wczoraj słuchałem Macierewicza. Ten człowiek albo sam podrywał te dokumenty, bo on wtedy ze mną walczył, albo naprawdę wierzy w jakieś bzdury. Pewno, że ja w latach 70., kiedy byłem przywódcą strajku, to ja nie miałem też wyboru, musiałem po tym słynnym pomożemy, nie mogłem powiedzieć, że będę przeszkadzał władzy, że będę rujnował Polskę. I na pytanie, czy będę rujnował, czy będę budował, odpowiedziałem, tak, będę budował. Jeśli to on uważa za współpracę, no to niepoważne jest. Wzięli go za kark, nastraszyli, Danuśka była w ciąży, on coś podpisał. Potem przez 6 lat miał z nimi jakieś kontakty. On uważał, że on wszystkich zrobi w konia. No i bezpiekę też zrobi w konia. No. A poza tym, na Boga, wiemy o sobie tyle, na ile nas sprawdzono. Dostałbyś raz czy drugi pałą. Pobiliby cię nieźle. Miałbyś żonę w ciąży. Chciałbyś do niej wrócić. Nie podpisałbyś? Co było siłą Wałęsy? Że on zerwał tę współpracę. No. W 76 roku. Ten okres zły dla Wałęsy, tak atakowany, jednocześnie był okresem, kiedy on uczył się, jak rozmawiać z przeciwnikiem. Widział też te wszystkie manewry, które władze stosują. I się zbuntował. Jawny bunt, prawda, jego takie wystąpienie na początku 76 roku z ogromnymi zarzutami wobec dyrekcji stoczni, związków zawodowych, w tych wszystkich sprawach socjalnych. No i został wyrzucony z pracy. Odmówił dalszych spotkań z tym oficerem. Background z jednej strony obciążający oczywiście, ale z drugiej strony pokazujący, no jakie metody stosuje ta władza. Jak trzeba uważać, jak mogą kusić, jak mogą oszukiwać. Ale już nie dużo mogę, więc zachęcam was, dyskutuję z wami, bo chciałbym, żebyście uratowali, bo ten świat jest piękny. I nie dużo trzeba, kurczę, tylko chęci, żebyście za to się zabrali, no. Prawo, przepisy, zasady. Jak to będzie funkcjonować, to wtedy możecie sobie odpoczywać. Ale dopóki nie, to gorszy element to ustawia, no i ustawia po swoje. Wspaniałe zdjęcie. Aleksander Kwaśniewski z Lechem Wałęsą, przytuleni, stoją nad stołem wigilijnym, mają piękne swetry z reniferami. Frytki, jakieś chyba kalmary z ryżem, no to chyba nie są dania wigilijne, ale może AI się jeszcze nie nauczyło. W każdym razie twarze obu prezydentów są świetnie oddane, jest choineczka, także jest świąteczna atmosfera. Gdybym miał gdzieś spędzić Wigilię, raczej ich nie spędzam, bo jestem trochę innej opcji, ale to chętnie bym spędził ją z Lechem Wałęsą i Aleksandrem Kwaśniewskim przy jednym stole. I nasze relacje były przez długi czas zamrożone. No i dochodzimy do momentu też nadzwyczajnego, mianowicie umiera papież. Lecę ja i pani prezydentowa, czyli moja żona, Lech Wałęsa i jego żona, czyli cztery, no i albo marszałek Sejmu, albo premier, no zobaczymy. No ale okazało się, że Lech Wałęsa mówi, że on ze mną nie poleci. No i zaczyna się korowód, no bo przecież to jest bez sensu. No. No raz, że tego papieża znał, papież go lubi, on bardzo szanował papieża, no to jest po prostu źle. No więc wykorzystuje wszystkie możliwości, żeby namówić Lecha Wałęsę na wylot. Nie wprost, bo tych kontaktów bezpośrednich nie mieliśmy. Poszedłem do Tadeusza Mazowieckiego. I on mi wtedy powiedział rzecz bardzo znamienną, bo mówi, panie prezydencie, ja znam dwóch Lechów Wałęs. Jednego, którego niezwykle szanuję, wręcz admiruję, i drugiego, którego nie znoszę. Pan mi teraz opowiada o Wałęsie, którego nie znoszę. Ja w tej sprawie nie zrobię nic. Marek Belka, którego też poprosiłem o wsparcie, uruchomił arcybiskupa Gocłowskiego, arcybiskupa gdańskiego. Wręcz ekskomuniką zagroził Wałęsie, co jemu, bardzo wierzącemu człowiekowi, pewno dało do myślenia. No i w rezultacie jest zgoda, Lech Wałęsa i pani Wałęsowa, pani Danuta jadą na pokrzeb. No ale Wałęsa mówi, ale on z Kwaśniewskim jednym samolotem nie poleci. Trudno, to już jeszcze wtedy były dwa Tupolewy. Dzień w Rzymie był chłodny, wieczny, uroczystości szykowały się długie. Jakieś toalety są, bo warto byłoby tutaj no, przygotować się na te długie uroczystości. Tak, tak, tam w auli Pawła VI, wielkie audytorium, tam jest mnóstwo toalet w podziemiach, to tam pojechaliśmy. No i pojechaliśmy, nasz autobus tam, ten busik przyjechał, tam wchodzimy, okazuje się, kogo spotykamy w toalecie. No, Lecha Wałęsę. No i oczywiście dzień dobry, co słychać. No i pamiętam, że Mazowiecki mówi wtedy, no jakaż piękna scena, ale szkoda, że w takim miejscu. Ja mówię, panie premierze, dla takich scen nie ma złych miejsc. No i oczywiście uścisnęliśmy sobie ręce. Atmosfera była normalna, jakby tego wielkiego sporu, który toczył się blisko 10 lat, w ogóle nie było. Ale wie pan, myśmy trochę żartowali, później był proces beatyfikacyjny papieża i tam jeden z warunków to jest taka ewidencja cudów, które się dokonały. Mówiłem to biskupom, że to nasze pojednanie z Wałęsą też można potraktować jako jeden z cudów, co prawda, który papieżowi zdarzył się już po śmierci, ale jednak można to w takich kategoriach cudu, mówię to oczywiście z przymrużeniem oka, traktować. I Lechu potrafił być wielki, a potrafił być małostkowy. Historia jest pełna sprzeczności, jak u Dostojewskiego. A tam, gdzie jest sprzeczność, tam jest prawda. Co będzie z Lechem Wałęsą za 20 lat? O, będę patrzył z góry na to, jak wy tu się staracie, i będę się śmiał. No, tak. Wiem, już jestem spakowany. Moja religia mówi, że tam jest mieszkań wiele. Więc ja się bardzo cieszę, chyba dostanę jakiś taki ładny domek. Tylko boję się, że tam będę musiał sprzątać. Czym większy dom dostanę, tym gorzej, bo będę musiał sprzątać. Bo tam nie ma sprzątaczek, każdy musi sam. Także lepiej dostać mniejszy, bo wtedy mniej sprzątania. Amen. Rozmowy odmówili mi profesor Antoni Dudek, historyk, politolog, dr Andrzej Drzycimski, historyk, były rzecznik prasowy Lecha Wałęsy. Z powodów zdrowotnych odmówiła Zofia Romaszewska, opozycjonistka, współzałożycielka Radia Solidarność. W reportażu wykorzystałem nagrania Małgorzaty Żerwę, a także nagrania archiwalne Polskiego Radia. To był reportaż Antoniego Rokickiego zatytułowany Ja Wałęsa. Klub Trójki. Audiodokument. Do godziny 21 zostało nam jeszcze 20 minut, a w studiu gości doktora Jowita Radzińska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To etyczka, filozofka, socjolożka, która zajmuje się Solidarnością. To nie będzie jednak rozmowa o związku zawodowym, o przemianach w Polsce, ale o tym, co pod spodem. O tej Solidarności przez małe s. W przypadku takich wydarzeń historycznych, jak te związane z sierpniem 1980 roku, z przemianami politycznymi przełomu lat 80. i 90., w gąszczu historycznych postaci, dat i wydarzeń czasem z oczu mogą nam umknąć procesy i zjawiska, które chociaż napędzają kolejne wydarzenia, no to potrafią się schować za tym, co budzi głosy za i głosy przeciw, za tym, co po prostu głośne. Mam wrażenie, że czymś takim może być właśnie Solidarność, ale nie jako związek, ale jako to coś, co się dzieje między ludźmi. Tak się składa, że doktora Jowita Radzińska musiała w swoich pracach Solidarność zdefiniować, a to chyba sprawa niełatwa. Zupełnie niełatwa. Bardzo skomplikowana, ale i bardzo ciekawa moim zdaniem. To rozumienie Solidarności w Polsce jest nierozerwalnie związane z tą Solidarnością przez duże S ze związkiem zawodowym? Tak, bardzo silnie jest związane nadal. I to w różnych pokoleniach, najmłodszym też. Ale to jest tak, że to doświadczenie tego, co wydarzyło się w latach 80., tak rezonuje w kolejnych pokoleniach? To znaczy, wydaje mi się, że nie. Niekoniecznie jest, niestety, raczej bym powiedziała, niekoniecznie jest istotne, niekoniecznie jest ważne, niekoniecznie jest znane. Ale jest na tyle silne, że nadal w nas jest jako na poziomie skojarzeń, pierwszych ważnych skojarzeń. Bo to, co spowodowało, że NSZZ Solidarność powstała, to była ta taka zwykła Solidarność? Nie wiem tego. Naprawdę nie wiem. A czym jest ta Solidarność przez małe S? Jak byśmy ją mogli zdefiniować tak pokrótce? Tak, tak pokrótce to powiedziałabym, że są trzy ważne elementy w Solidarności, żeby móc o niej mówić. Oczywiście bardzo upraszczając, to jest kwestia grupy, jakiejś zgody i działania. Raczej działania. Czyli tam, gdzie jest tylko deklaracja, albo tylko chęć, albo dobra wola, no to zazwyczaj jednak jesteśmy zgodni co do tego, żeby nie twierdzić, że to jest Solidarność. Pozostałe elementy, no nie robimy jej w pojedynkę, mówiąc tak dosłownie, a zgoda dotyczy tego, że osoby, które działają w jakimś wspólnym celu, muszą się zgodzić co do tego celu, albo do wartości, która u tego celu jakoś leży u jego podstaw, albo się z nim wiąże. A równowaga tam być musi między stronami, tymi, które działają razem w kierunku jednego celu? Zastanawiam się, bo to jest chyba to coś, co może odróżniać Solidarność od prostej na przykład idei pomocy. Tak, dla mnie to jest bardzo ważny, bardzo istotny element. Twierdzę, że ja to nazywam potencjalną wzajemnością i partnerstwem wręcz, nawet właśnie, czy równowagą nazwiemy, czy partnerstwem. I to nie jest takie oczywiste, moim zdaniem to nie jest intuicyjne, bo jednak Solidarność często nam się kojarzy z sytuacjami właśnie takiego zrywu pomocowego. I owszem, dlatego jest Solidarność poniekąd blisko pomocy, ale nie powinna moim zdaniem się nam mylić z pomocą. Chociażby właśnie na wspomnianą równowagę czy partnerstwo, jakkolwiek to nazwiemy. I tu moim zdaniem takim ważnym wyróżnikiem jest to, czy w tym akcie pomocowym widzimy właśnie tę potencjalność, że my możemy być w analogicznej sytuacji. Albo inaczej mówiąc, że postrzegamy naszą aktywność solidarnościową jako działanie dla wspólnego dobra. Czyli nie tylko ja pomagam właśnie z takiej perspektywy, że jestem, nie wiem, wyżej, mam lepiej, mam więcej i mogę się podzielić, tylko że w tym też jest zawarta jakaś moja korzyść, jakieś moje dobro, chociażby rozumiane w ten sposób, że jeżeli ja pomogę komuś dziś, kto tej pomocy potrzebuje, to wspierając wspólnotę, pewną całość, de facto pomagam też sobie. Chcę pani powiedzieć, że pomoc charytatywna jest, czy może być bezinteresowna, Solidarność jest zawsze w interesie własnym? Interes jest tu bardzo takim polaryzującym słowem, zdaję sobie z tego sprawę, ale może odpowiem inaczej. Nawiążę do takiego pięknego, moim zdaniem, ruchu intelektualnego solidaryzmu rozwijanego w okresie międzywojennym w poprzednim stuleciu. I tam jest mnóstwo takich organistycznych metafor. O organizmie, że ojczyzna Polska, bo to właśnie odnawia się po rozbiorach. I jest mnóstwo nawiązań do tego, że jest jak ciało. I jeżeli w ciele choruje chociaż najmniejszy palec, to boli całe ciało. I cały organizm choruje nawet właśnie od najmniejszego, nie wiem, uderzenia, zakażenia i tak dalej. Więc jeżeli postrzegalibyśmy w tym duchu solidaryzmu społeczność, państwo, naród, jako jednak pewną całość, to jeżeli jest tam chorujący palec, jakakolwiek grupa, która cierpi, kiedy pozwalamy sobie przechodzić obojętnie wobec nierówności, które się pogłębiają, i tutaj można by jeszcze podawać wiele przykładów, no to pozwalamy sobie na chorujący organizm. I w tym sensie wsparcie, czy właśnie solidarne wyleczenie tej jakiejś potrzebie jednostki, czy właśnie tego, powiedzmy, już zostaniemy przy tym metaforze chorującego palca, jest to z korzyścią dla całego organizmu. Czyli jednak interes jest konieczny? Nie odrzucałabym tego. To jest paliwo. To jest piękna motywacja, która pozwala, albo inaczej bym to ujęła jeszcze. Tam, gdzie nie ma interesu i gdzie nie widzimy korzyści i nie czujemy, że działamy dla dobra wspólnego, to po prostu mamy inne pojęcia, inne wartości. Pomoc jest świetna, charytatywność jest świetna. Szukajmy braterstwa, siostrzeństwa, przyjaźni, miłosierdzia. Po prostu są inne słowa, bardziej adekwatnie opisujące te fenomeny społeczne. Czy to jest tak, że ta solidarność pojawia się w momentach kryzysu i tylko tam działa? Chciałbym tutaj przypomnieć ten cytat, który Danuta Kuroń Antoniemu Rokickiemu powiedziała. Cytowała Lecha Wałęsę i powtórzyła za nim: kiedy będziemy wolnym krajem, to będzie trzeba te sztandary Solidarności zwinąć, wsadzić do pięknych kufrów i wydobywać tylko w okresach niebezpiecznych. Czy to nie jest opis tego po prostu, jak ta Solidarność przez małe S, myślę tutaj cały czas o tym akcie, uczuciu Solidarności, że ona po prostu tak działa u Polaków zawsze. Działa w obliczu zagrożenia, w momentach strasznych, wielkich, nie trwa długo, potem się kończy. Zgadzam się z tym, że to jest dominujące postrzeganie, chyba także dla mnie, jako badaczki Solidarności. Częściej mam okazję badać Solidarność, kiedy się wydarzają kryzysy. Okropnie to zabrzmi, ale w ostatnich latach... Trochę tego było. Było ciekawie pod kątem właśnie badawczym. Ale nie. Na szczęście mogę się nie zgodzić. Umiemy, pozwolę sobie to tak pojąć, w różne Solidarności. Chociaż powtórzę, solidarność kryzysowa jest chyba tą dominującą, tą, w której mamy najwięcej kompetencji, najwięcej doświadczenia. Bardzo spontaniczne, szybkie, skuteczne działania potrafimy w tym obszarze podjąć. Natomiast nie brakuje moim zdaniem przykładów po drugiej stronie. Wspaniale rozwija nam się lokalna aktywność. Pierwsze już mi przyszło do głowy koła gospodyń wiejskich, ale też naprawdę takie różne działalności dzielnicowe tych małych lokalnych ojczyzn. Coraz więcej tego obserwujemy w różnych odsłonach. Mam na myśli, nie wiem, ogródki, które sobie organizują poszczególne bloki, poprzez jakieś działania miejskie, sąsiedzkie, nie wiem, młodych rodziców, osób seniorskich. Można by tego wymieniać sporo. Wiem, zdaję sobie sprawę też, że mówię to pewnie teraz z takich swobodnych obserwacji, bardziej warszawskich, że tego się sporo dzieje. Ale z drugiej strony też widzimy na innych przykładach, że ta solidarność też działa właśnie gdzie indziej. Myślę, że jest rzadziej wtedy tak nazywana, że rzadziej o tym mówimy, a trzymając się tej podstawowej definicji, od której zaczęliśmy, albo ja jeszcze mam takie drugie określenie, które lubię, że właśnie solidarność działa po linii interesu i lub artykulacji wartości, no to te wszystkie przykłady też by się całkiem nieźle kwalifikowały, szczególnie jeżeli właśnie mamy na uwadze to, że to jest zarazem dla dobra wspólnego, tak? Że robię coś, co jest potrzebne mi, na przykład, nie wiem, niech już właśnie będą te lokalne inicjatywy, to jak wygląda moje osiedle i czy mam coś ciekawego do zrobienia w lokalnym centrum kultury, że na przykład się staram, żeby tam były ciekawe inicjatywy. Ale jednocześnie myślę o tym, że to nie jest tylko coś dla mnie miłego i na przykład kupuję sobie bilet na koncert, tylko jednak dbam o to, żeby to było zarazem dla mnie i dla lokalnej społeczności. Dla mnie to jest o solidarności. Czy to jest tak, że im mniejsza solidarność, tym dłużej trwa, im ona jest większa, tym szybciej pęka? Chyba nie, ale jak słychać, mówię to nieśmiało. W tym sensie, że duże solidarności potrafią... Trochę to jest jak ogień, bym powiedziała. Takie mi przyszło porównanie. Mhm. Znaczy rzeczywiście te duże solidarności bardzo szybko spalają. Spalają nas i spalają zasoby. To znaczy, jeżeli właśnie myślę o pandemii, myślę o eskalacji wojny w Ukrainie, to są takie przykłady z ostatniego czasu, prawda? To były bardzo angażujące sytuacje. Jeżeli ktoś się zaangażował w pomoc i w bycie solidarnym, solidarną, no to to spalało właśnie ogromne zasoby czasu, energii, uwagi, czasami też pieniędzy. I w tym sensie się szybko to wypalało. Poza tym ludzie byli bardzo sami osobiście zmęczeni i wystraszeni, więc to jakby ten ogień jeszcze wzmacniało. Więc ogień był z jednej strony duży, ale szybko zgasł. Z drugiej strony mały ogień też jest ryzyko, że jeżeli nie ma paliwa odpowiedniego, to zgaśnie i nawet dobrze się nie rozpali. Więc to chyba trochę inne czynniki też jeszcze wchodzą tutaj w grę, które warto byłoby rozważać. Myślę o tym, kiedy się Solidarność przez małe S w NSZZ Solidarność skończyła. Kiedy był ten moment, w którym to pojęcie solidarności jako wszyscy razem przestało działać, w którym to już nie byli wszyscy, albo to już nie było razem i pewnie jedni dostrzegą to w pominięciu najbardziej prawicowych środowisk przy organizowaniu obrad okrągłego stołu, albo inni dostrzegą w radykalizacji i chęci rewolucyjnej zmiany systemu. To chyba państwu pozostawię do refleksji, państwu słuchającym tej audycji, ale spytać chciałbym o to w takim razie, jak się ta solidarność przez małe S w ogóle rozpada. Po prostu zaczyna brakować paliwa? To jest ta kwestia paliwa? To są różne kwestie. Najczęściej to jest jakaś forma rozczarowania. I to rozczarowanie jest bardzo różnie przeżywane. Też w zależności od tego, na czym polegało działanie solidarnościowe, gdzie indziej to ten moment, po pierwsze moment rozczarowania się pojawia, a po drugie, gdzie indziej jest sytuowane obwinianie za to rozczarowanie, tak bym to ujęła. Czyli tutaj już mogę wprost nawiązać do swoich badań, chociażby związanych z pandemią, czy też z wojną w Ukrainie i pomocą osobom uchodźczym. Duże rozczarowanie jest związane z instytucjami państwa, czyli ten moment, kiedy wydawało się osobom, które się zmobilizowały, że już powinny wejść instytucje i jakoś lepiej, sprawniej zadziałać, nie zadziałały. Czasami jest rozczarowanie związane z postawami osób, wobec których, czy z którymi się solidaryzujemy. Czasem jest rozczarowanie związane z tymi, z którymi wspólnie działaliśmy, czyli z tą naszą drużyną, którą się solidaryzowaliśmy albo razem ze sobą, albo dla dobra kogoś innego, trzeciej strony. Tak, najczęściej człowiek rozczarowuje w tym wszystkim i to jest takie z jednej strony bardzo smutne, z drugiej strony bardzo życiowe i z jednej strony, jakby kontynuując tę myśl, no, w rozczarowaniu jest zawarty jakiś błąd poznawczy, prawda? No bo to jeżeli tak łatwo, można powiedzieć, się rozczarowujemy, to ze złymi założeniami wchodziliśmy w działanie. Ale jednocześnie urealniają, rozczarowania bardzo nas urealniają, więc ci, którzy pozostają jednak wierzą w tym, że niezależnie od tego właśnie, czy słyszą dziękuję, albo czy właśnie nie dostaną zagrożenia, nie wiem, mandatem za to, że weszli do parku, czy albo ci się nie spotkają z innymi absurdami. Jeżeli ich zapał nie topnieje, to naprawdę przeradza się w postawę. I jeżeli to już nie są takie jednostkowe doświadczenia, to rzeczywiście można mówić, tak mi się wydaje przynajmniej, o przełamaniu błędnego koła braku współpracy, który jest tak zdefiniowany, tak o nim mówimy, że właśnie ludzie nie współpracują, bo nie mają doświadczenia współpracy. Skoro nie mają doświadczenia, to nie nabywają kompetencji współpracy. I czasami jedna dobra współpraca, jedna mocna, fajna inicjatywa solidarnościowa potrafi przełamywać to koło, przełamać po prostu koło. Ona może tak uformować człowieka i tę postawę solidarnościową w nim wytworzyć, rozumiem. Często jedno doświadczenie nie, chociaż pewnie tak duże jak Karnawał Solidarności to już tak to postrzegam. Natomiast na pewno uczy tych kompetencji i jest właśnie szansa, że przynajmniej już sobie nie pozwolimy na takie duże, jednak błędne kwantyfikatory, że nikt nigdy, prawda, że ludzie to sobie nie ufają albo że ludzie to sobie nie pomagają. No jeżeli raz naocznie widziałam, jak sobie fajnie pomagali, to już nie powinnam twierdzić, że nikt nigdy. A może to jest po prostu taki urok tej kryzysowej solidarności, że ona jednak ma swój koniec i nie ma w tym nic złego. Bo po prostu na początku kryzysu pojawia się ten wspólny cel wyjścia z tego kryzysu, a gdy znajdują się jakieś konkretne rozwiązania, zaczynamy się różnić i wtedy już tej solidarności nie ma. Tak, to mnie bardzo, bardzo też mnie poruszyło, jak przed chwilą pan mówił, właśnie nawiązał do Związku Solidarności. Że chyba ważna jest równowaga pomiędzy interesem, który postrzegamy w solidarnościowym działaniu, a tym dobrem wspólnym. I jeżeli się jakby szala przesuwa na którąś stronę, to łatwiej o wypalenie tej solidarności. To znaczy właśnie jak się pojawia zbyt dużo własnego interesu, to jest wielkie niebezpieczeństwo, no wtedy się pojawia jakieś strategie, polityka i tak dalej. Jeżeli mocno idziemy w stronę altruizmu, no to z kolei jest większe ryzyko wypalenia się w tym działaniu. Tutaj równowaga też byłaby, myślę, że korzystna. Między interesem własnym, a interesem ogółu. Tak, interesem czy jakąś taką korzyścią, którą mamy z działania wspólnie. A jeżeli nawet taka solidarność trwa krótko, wypali się i się rozczarujemy, to ona nam jest mimo wszystko po coś? Tak, ja twierdzę, że tak. Bardzo, bardzo w to wierzę. Będę starała się też w przyszłości w badaniach pogłębić tę hipotezę, ale na razie to jest bardziej hipoteza, że solidarność właśnie oddolna wypełnia pewną lukę. Że kiedy pojawia się kryzys, pojawia się jakieś nagłe, bardzo niespodziewane wydarzenie, ale ono jest zagrażające dla społeczności, tutaj świetnie pasuje znowu przykład pandemii i eskalacji wojny w Ukrainie, to mobilizacja oddolna, ta spontaniczna jest po prostu dużo sprawniejsza i przede wszystkim szybsza. Nie ma szans nawet... Szybsza niż? Niż działania instytucjonalne. Tutaj też myślę o powodzi, o takich sytuacjach zagrożenia bezpośredniego, gdzie pewna jednak właśnie inercja instytucji, decyzji, biurokracji, tego nie przeskoczymy. Nawet jak będą najsprawniejsi politycy, to musi trwać dni, godziny. Natomiast działanie takie sąsiedzkie może być natychmiastowe. I ta natychmiastowość w kryzysowej solidarności jest jej wielką, wielką zaletą. I myślę, że warto doceniać to, nawet jeżeli właśnie myślę, że to jest pewna tendencja, pewna opowieść, którą przyzwyczailiśmy się sobie opowiadać. To znaczy, że właśnie to utyskiwanie, narzekanie na solidarność, która się wypala, która się kończy, która właśnie w jakimś momencie rozczarowuje. Zamiast doceniać to, co ona dała w tym momencie, kiedy nic innego tam nie mogło się pojawić. Czyli nawet jeżeli to jest tylko karnawał, to trzeba docenić to, że był. Warto docenić karnawał przecież. W audycji gościła doktora Jowita Radzińska, etyczka, filozofka z Uniwersytetu SWPS. Pięknie dziękuję. Dziękuję bardzo. Audycję realizował Maciej Załęcki, wydawała Zuzanna Olbińska. Ja nazywam się Michał Matus i pięknie państwu dziękuję za ten dzisiejszy Klub Trójki w wersji audiodokument. Przypominam, że do odsłuchania będzie on wkrótce, tak jak i wszystkie pozostałe audycje na stronie podcasty polskieradio.pl. Dobrego wieczoru. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.